зараным ліпкім снезе дробны след маё сябром, дробны след маё каханай, дробны след маё жаны. А па ім праходзяць людзі, іх упэўненыя крокі топчуць след адзін і гэты, ды няма тут іх віны. Я выдатна разумею, іх прыспешваюць справы, толькі сэрца іх ціхенька і незлосна пракляне, бо ніяк яно не ўцяміць, куды след той скіраваны і каму адрасаваны, да мяне ці да мяне. Я і сам не разумею, як тлумачыць след той мокры, разглядаю на каленях, ці няма якой маны. На ўзараным ліпкім снезе нік не след маёй сяброўкі, нік не след маёй каханай, нік не след маёй жаны. Я выдатна разумею, іх прыспешваюць справы, толькі сэрца іх ціхенька і незлосна пракляне, бо ніяк яно не ўцяміць, куды след той скіраваны і каму адрасаваны. Да мяне ці да мяне.